loba soba buti ya train bo fungola mato yi pe bo yoka kaden ati aba wagona trepo ya kotia buku senzela ya bokei to sengi bino bozala na bopeto disipili nezala boto sami beko sokite kozala mokulu ya mabe bandeko eko bibisa makambo bino basoba buti ya pel bofungola matoyi pe boyoka kadeen ati ya bawagona trepo ya kotia bokusenzela ya bokei tosengi bino bozala na bopeto disipiline ezala botosa mibeko soki te kozala mobulu ya mabe bandeko ekobebisa makambo soba buti ya train bo fungola mato yi pe bo yoka kaden ati ya bawagona trepo ya kotia bokusenzela ya bokei tosengi bino bozala na bopeto disipiline ezala botosa mibeko soki te kozala mokulu ya mabe bandeko ekobebisa makambo boyoka o bofungola matoyo bolingi kokende bombisa palasi na yo mikolo misato liboso ya bokei babagage na yo tia yago na wagon oyo etindama mpo na botii yango koluka kojene baninga te bisika ya kovanda kotiela bango bataba basoso mpe velo kosoto te kamata yango lokola esika na yo kende bombisa palasi na yo mikolo misato liboso ya bokei babagage na yo tia yango na wagon oyo etindama mpo na botii yango koluka kojene baninga te bisika bya kovanda kotiela bango bataba basoso mpe velo kosoto te kamata yango lokola esika na yo kama unafungula pompi ya mai inafaa muifunge maana musipoteza maji mingi kama inapotea sange mtaikosa mbele hamuyafika kule mko kwenda haiku vile kwa na casting nojimuka ukangura mai munjira kufumo ito njira mufita bule kutu yaya nkulefa kwa jikema ukangura mai kwa kanga ndiyo bwana. Na tena kama munataka kwenda safari inafaa mutujulisha siku tatu mbele ya ni kwenda maneno ya siye kupata namna ya kunutengenezea fasi na namna ya mzuri ya kwenda juu ya vitu yenu munaweza nyumbo bimpe jibu ya nanu kwenda kana kumpana kwa kutuwa rishalwendo bimpe wanji kule mishemi haba yenu matu kwa satuta anayi kumpara kwa kwaselwendo abeseka kadela